او الله نه پی د عمل کولو توفیق غواړو او چې کوم رواجونه رسمونه بيدینی زمونږ د مسلمانانو په ودونو کې راغلي چې داغي نمونږ او تاسو اجتناب وکړو. زمای عزت مند دانه کا زمونږ او تاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی، بلکې مسله دا سه د چې دا یوازې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت نه دی، دا غی نمخ انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نکاحونه کړی وو. او بیا زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم خډیر نکاحونه کړی. دا د نبی علیه السلام خصوصیت او چې هغه ته د سلور نه سیوا نکاحونه الله روا کړو، او دا نکاحونه په دې نسبت چې د یو یو بیبي په ذری د دین ډېر لوی حصہ مونږ او تاسو ته راغوسیدل، ځکه د نبی علیه السلام غبار اعمال او اقوال داغوی مرګرو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه کوئی لذل کتل امت سے اغرا جمع کول. خدا الله د حبیب د کور دن نه سی کی خجون کی اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم نو ناغتول طریقی بی بیان محفوظ کړي. زمونږ د عالمانو لیکلي صرف دی وی بی بنا یاغه ته ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی د دین سلورم ایسا داغه نمونګه او تاسو ته نقل لا د دین سویم ایسا سلورم ایسا د دیو بیبینه نقل لا، بلکې د الله د حبیب په بیبیانو کې دا دمر لوی شان والا عالم وا چې لوی صحابه کرام توکل سم سلام مشکل شوا نو داغی دا حل دا پاربی بی بی تا رجوع کولا، او سو کم چراغی او پردین آپ لے دا بی بی نا دا مسئلے تا پوس کڑے نو داغی حلی دا بی بی سرمون دے. دیو جنہ دا مونگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گن نکاہو نا کڑی، نو مونگ تے دا نکاہو نو طریقہ خولے. زمونگ دی علماء او کے مشران او کے ماشاءاللہ تاسو ټول پی جنئی حکیم الامت اشرف علی ثانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اید نبی کریم علیہ السلام پا دے گنو بی بیانو یو کتاب لکلے، دا کتاب نم دے کثرت الازواج لصواحب المعراج، گنی بی بیانی دخاوند معراج، او پاغی کی سور حکمتونه ذکر کړي. دیو جن زمای عزت مندو مونږه تاسو د پاره د نکاح نمونه پرتا دا تاسو ماشاءالله چې تلاوت کوئ خو مونږ تلاوتونه بس کړي اپکې گئی ما زموږه مشران او بخار جمعات کې تلاوتونه کول اوس غفونه شپونه لګو جمعاتونه شاړ پراتی تاسو چې تلاوت کوئ الله قران شریف کې وای لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے زما بندگانو که جون تیرول غواړی نو ما خپل حبیب د نمونی په تور را لګلې قومت واده کول غواړی نو د الله د حبیب اے دولس دیار لس نکاحونه نبی دے سلام کړي سلور لونه په خپل لاس واده کړي. دیو جنہ نمونہ دا وعدہ پرکھا دا یو خدا اللہ حبیب دا و یو قرآن کی مراغلی دا قرآن دا سور بقری آیات دے وی مشرکان و زنانو سر نکاح مکوی یو وینزا دا دا اغا مشرک زنانن غور دا اگر کد مشرک زنانن مالم ڈیر دے جمالم ڈیر دے او نصبم لوی دے ایمان پکی نشتا. او فرمائی دا اخپلی لونہ خویندی تاسو مشرکانو تا پا نکام مورکو، اے ما تا پا گوری دی پلو گوری تاسو مولانا سے بیو آیاتو یو دیر اہم خبر ادر لوکا که توجه و عزت احترام سره مخبره و آوری ده خجولی که بس یو سی ورنچا چه ده اللہ و ده رسول خبره بی احترامی سره و ریدلی ناغب ده نقصان پند کور توڑی یو قابل خوابه نگوره بای وی مشرکان و سڑو تا لونه خوین ده پا نکا مور کوئی یو غلام مره اغه بهتر دی دا اغه مشرک سړی نه چې دا اغه مالم ډیر دی نسب موچت دی او دا اغه حسنم ډیر دی الہ العالمین وای دی مشرکان او زنانو سړو سرولی از دیواجی او د نکاح تعلق مو جوړوي اولائک یدعون الی النار وای دا خلقور ترابلل کای ما ته متوجو ده گور سو کی او عارضی غن ته صحبت کی کینی نو عارضی صحبت اثر کای کنه کای یو سره یو غنټه پشپا ورس کی د نشایا نو سره کینی ناغه نشای کی کنا یو سره په 24 غنټه کی یو غنټه د غلو سره کینی اغه نغل جوړی کی کنا نو د خوز خاون خو امیشه مرګرتیا لا تر مرګ پوره د یو غنټه صحبت او ناستا او مرګرتیا کا اثر لري نو د خوځ خاون خو تر مرګ پوری مرګرتیا لا نو الله دې نکي کده زنانه عقیده ګډ وړه راسنه دا خاون ځان سره ورته ګونه او کده دې خوځ عقیده ګډ او د خاون د کیده ګډ وړه د خوځ شته ورته ګونه یو خو یاد دا وایي چې خپل رشتہ ولټوي دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی بخاری شریف حدیث دے وی نکاہونا چی سو کئی دے سلور وجو نکئی دے سو وجو نکئی یاد دی وجو نا چا سر نکاہ کئی چی مال ڈیر دے یاد ویم نصبی اچت دے درم حسن ڈیر دے او سلورم دے دین خبر دا سو رسی بھائی چې تاسو خبرې یادوي له په پته لګي د دې سلور وجه نه خلق نکاح کوي وای مالدار دا او مالدار دی او د دې نسب اوچت دی او حسن اوچت دی او سلورم دین د الله حبیب وای د مال خیال مساته مال خساری به بادشاہ او ما خام به فقیر او غریب دی تاسو په دې خپل سترګو نه کتل کنن بادشاہ دے او سبا گدا دی او د حسن او د نسب خیالم مساتئی د دین خیالو ساتئی نو پنیکا کی پکار دادی چې موږ او تاسو رشتہ کو کلوڑا خوین دی ور کو او کخپل زامنو کشرانو ته نکاحونه کو چې موږ د دین خبره اغه مخله کو مسلم شریف حدیث میں استاس روان دی اول صد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا ټول دنیا مختصر غنت سامان لے او د دنیا په دی تمام سامانونو کی بہترین شے نیک بی بی دا ایماندار بی بی دا تقوادار بی بی دا چی اغا پا ایمان موصوف دا اغا پا حیا و غیرت موصوف دا اچ خاون لاړ شي په موضوع لاړ دا قران مخله ده د دنیا په دې تمام سامانونو کې بهترین سامان څه ده هغه زمای عزت مند نه کبي بي دا نه یو خو چې موږ د صحیح رښتې کوشش وکړو دا نکاح د سوي چې مسنونه طریقه ده د زموږ د علماو لیکلي مستحب دا دي چې په مساجدو کې دي او تاسو په لخوا نیم خبر اباز علاقو کې داسي چې نکاح په جمعات کې تړي خو په پټه پټه تړي تاسو په لم په پټه پټه تړي ها وای یو ځل نکاله چې بوتره دي پښتنو کې او جهارت کوي دا وتاسم تسلیم وای ناغه یو ورور بل وایو یا فلانې مولانا صاحب خو نکاله ځکه مراله وای زموږ د ټولو زنانو نومونه خلکو له خیر دا خبره د جهالت ده کنه دا د الله د حبيب د بیبيانو نومونه تاسو له درځي کنه درځي دیو جن دا نکاح پا مسجد کې دا خود دیو جن دا نشراتون خلقی واوری تاسو با دی تبلیغ اجتماعات تو تلا ریه آغاز ایک ای نکاح چی تڑی نو لکونا مجموعی او پلسپیکری تڑی دی مسجد کې مقصد دا دی چی دا نو تون خلق دا واوری چې دا فلانی دا او د فلانی لور دا او فلانی تا په نکاح شرعی سره حواله شو. یو خو نکاح کې شهرت پکار دی، د نکاح او د عدم نکاح په منځ کې فرق دا شهرت دی چې دا مشهور شي، مسلمانان د دین ډېر خبر شي. یو خو پکار دا دی چې دا په مساجدو کې وي، دیم دم مسنونه طریقه د نکاح نه پس 50 خوراک کول اده وس مطابق دی، سره چیس کوي، کجوري په خورای، چواره په خورای، مټهای په تقسیمای. خدا د انبیاء علیهم السلام سنت دی د نکاح نه پس خوراک کول. د الله حبیب غنی نکاحونه کړو، یو بیبی د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دید خاون سرا حبشی ته هجرت کړو، نو خاون دی ال تمر د الله حبیب لچ پته ولګی چې دا کند را لدا هغه یو نیک بادشاہ او اسحما رضی الله عنه دا غنو او غیبانه په نبی علیہ السلام ایمان روړ او د الله د حبیب سره به انتها مینوا او دغه د مظلومیت په دور کې په خپل ملک صحابه کرام تزه ور کړو. نو هغه بادشاہ ته پیغام ولي ګل چې ام حبیبه کند شوی ما د پاره په نکاح والا ناغد ځان د طرف نه یو غټ مہر مقرر کړو. مہر که څو ډیر مقرر ای نه دا په شریعت کې بند نه دی، اگر چې بهتر اداده چې مہر دی لګوي، اگر چې بهتر اداده چې مہر دی سوی لګوي. الله قران کې وای وای کتا سو کې او سړې دی او بیبی د جداوالی اراده لري واته تم احداهن قنطارن او تاسو یو دی بیبیانو تپ مہر کې یو لو یا خزانه ورکړي نو دا به واپس نه لای. نو مہر که سمره څوک ډیر تړي جایز ده او بهتر دار چې سمره کم نه کوي. ندومی حبیبی رضی اللہ عنہ نکاو تړلې شو نو صحابه کرام پاسې د نجاشی ورثوی کې نه ای دادا انبیاء علیہم السلام سنت دی چې نکاح وشي نو خوراک کوي. نو پټول نجاشی رضی الله عنه خوراک وکړو. دا دمنی مسلمانانو کې چې کوم عادت ده نو دا د شریعت مطابق ده، دا د شریعت مطابق ده. بیا زمای زتمند په دی و دونو کې بعضی خبره ګوره د رسومات دي. الکتا پغو پلاسو کې د سروز او غوتا چول دا په بازي علاقو پښتنو کې رواج دي. سرزر ناری نو ته اچول حرام دي. د الله حبيب وای چره هم او سرزر زما د امت په ناری نو سړي دا حرام دي. د چتا سو په اے سنت کې ور سره د حرام کارو سنت کې ور سره د سوک دا زموږ د پښتنو کارم دی چې دی یو سنت ژوند دی کوي خو چې ور سره ځان د اسلام نه استری نو صبر نه کوي. په خوا به تاسو له یادو د بچی ختنه به کوله سنتولو چې به اوس په ماشاءالله لګ رڼا رااله نو چې بچی به سنتولو نوم به هغه ماما به یو پټکه ووالو اپاس په سور کو نو نږدې چرتا دی یو شهید او د ولی د قبر نه به طواف ورکو نو د قبر نه طواف کول باندې سړی کافر کیږي. نو به به کافر کو نو به به سنت کوي په خبره باندې د قبر عبادت خو نه کوي، د قبر طواف خو نه کوي، غیر خو به حاجت عبادت مستحق څوک دی؟ د عبادت مستحق صرف یو الله دی. نو موږ ورته د سروز او غتوا چې حرام کارو کو سنت کو. یو بل خبره واوري د بازي الګ چې وادي نو هغه یو غتر واج دې څه کوي سره کوي دا غوتی سری کول یا یو غتر سره کول دا د قوم لوط عادت ته پنکریزو د ناری نو غوتی خپل لاسونه رنگ کول ناروا دي. ها کدی یو سړی لاسونه خوشول لکه باز زمیدار کار کوي او لاسه تنا کې شو نو کده د علاج په تور باندې نکریزی په لاسو لګئی نو هغه جایز دي. یادې چاخپو کې تکلیف ته او ټول اختی او چاو دی یا تنا کې شوي او دې د علاج په نیت باندې پخپو نکریزه لګی نو جواز دی ورنا نارینه د پر نکریزه لګول په شریعت کې څه شی دا ناروا دی او خاص کر ګوتی یو ګوت سره کول د ګوت سرونه سره کول مفسرین لیکلي د قوم لوط عادت داو چې د ګوت سرونه به په نکریزه سره کول د دې د رب زما عزت مند شمو تاسو سوکو اجتناب کو چې واد کو خود د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق یو کو دې زما عزت مندو رواجونه میواجونه ندی فکار اوس خو ماشاءالله زموږ استاد دې علاقو کې خلق په خپل لور باندې خرچه کوي بعض علاقو کې داسي چې هغه د زمنه څخه پیسې اخلي بعض پیسې نه دی خوې وای ادمره بریږي راړي ادمره بدی ګونه پخه ادمره بچینی راړي ادمره بحشاک راړي زموږ د شریعت مسله دا چې چاته د خور لور ورکا او ته څه مطالبه کې نو دا حرام دي مطالبه ونه کې تک خپل خپلوان د لور د واده د پار راغواړي نو بس په لخرچه ته وکا دا غینه بلرګي او دی ګونا او دا سيزونه به نه غواړي د دلور په سبب با سړې د زمنه د خبرو سره کوي مطالبه به نه کوي بلکې سچې دی وسته نو غلور سره وکا خو یو خبره یاد لرای توجه مړه بای لور سره چې څومره سامان کې نو کا خو د باز پښتنو یو عادت ته وې دا بس د دې میراث برخه د ته په ژوندري میراث تقسیمې پلار چې لور او زی ته په ژوندون سوار کړل دي د میراث سره تعلق نشتا او کې پلار وای بس ما دي ته وعده کې کاله او کو جامې می ور کې اوس زما په جیداد او زما په مالیت کې دي تسن ملاويږي لور د میراث نه محروم کول داد بی دین او خلقو طریقه دا دیو جن امخ کی حج کی اومنگا چاہا یو تیری فنو کمالی وی جرت ما تیری فن تالو کو خویتا سو حج کی وی تپوس میں کولو چی دا قربانی دا چا سر اکی گی چا سر نکی گی توجو مرا وی بیاتا سنو یو بل عالم لمی تیری فنو کی اگر آلوی رشوت خور سرا سود خور سرا قربانی نکی وی یو خبر پکے بلاو کا چی کم پختون خپل خور تب رخ نور کئی نو دا آرام خور دے دس رب قربانی نکے نو یا با آئندہ اختر خور آروان دے اللہ تاسو طول ورور اتوا یا با خویندو لبرخے ورکوئی که نورکوئی نو بیا مہربانی اداو کئی کیسی ممتشا غوخہ کی گی زان لیو گٹ زبح کئی نو دبلا غسل خرابے کم سڑے چی خپلی خور تا برخ نورکئی اللہ ورکئی دا اللہ رسول ورکئی دا انگریز قانون ورکئی الله ورکای دا الله رسول ورکای او دا انګریز قانون ورکای خو پختون په قانون کې لور تا او خور ته برخه ورکول نش نو ګورای څه نه دا مال او دولت کورسای او دا میزونه ولا پدینیت کوي چې دا دی له بیا سیل سکشن ورکای دې پخپل زیدی او کته مرشوی نو دا الله په قانون کې برخه رسی اکرونه نو ورکای نو تپوس یو زیشت کنا دا تپوس زما عزت مند یو زیشت نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ او تاسو د مسنونی طریقې مطابق د واده کوشش وکړو رسومات او ریواجونو نه پکې ځان ساتو اېدا ٹھیک نه چې تاسو نه زه تپوس کوم چرته مو یاد دي ګری مستنی شوی په جنگ کې مو چرته شری پردلې دلی دا چې جنگ مو چرته یاد دي ګری مستنی شوا چې خزو پکې پرده کړی ها بھائی چرته در یاد دي چې دا سه وادي چې خزانانه په بس کې یا پیدل بس ضرورت نشته او جنگ کې رواني او پرده کې رواني دا مې چرته لیدلی اوس دې په لګوري یو سړی د بچي واده دی او د درې سوا او څلور سوا زنانه راځم کې او ټول بدپردګيري بے پردګيري کوي دا به ټول د پامال نامه کې لیکل کېږي لکه دا نن تاسو مونږ په شلونو سوونو د الله کور کې راځم یو قسم دې چې د موږ د ضرورت د بچي نکاح دا الله به د پامن نامه کې لیکي نو کومې زنانا چې چارا جمع کې زنانا پړو نه سکے چې اے پړو نه سکے چې دا لوپټم په جنگ کې نه پسرای کې پسرای یې بلکې د دې سود نکیږي چې تاړی نیوالی او چغې نیوالی دیو جنہ کوشش دا کو یا غزنان راجمہ کوئی شاب شریف پر دکا یو کسی واد راجمہ کی ند تپوز زیشتا طول دا سی خلق راجمہ کے روٹائیم پی خورے تاوانم پی کے او سباب پی جہنم تمزی ابری تم سوچ رسی کن رسی دا خود اللہ دا حبیب سنت طریقہ دا نو سنت سنت دی او فرد فرض دا دا څنګه وادو چې یو سنت جو اندیشو سلور سو فرض پکې مات شو ها بھائی ما غوا تاسو له پښتانه یو سنت جو اندې کوي غور سره نقصانات ډېر یو ذکرې دیو جنا هغه زنان را وغواړي چې په فرد کې دی او راځي مونږ سره دا راځي یو سره به درس کې نه اوس دا عوام باز ډېر عجیب عجیب خبرې کوي او دې عبرت خبرې اغله وشرته پتا ونه وی دا زنان په شیطان زور اوري بازی عوام تجربه وی وی دا زنانه سری دا پا شیطان وی ضروری دی نوی کل چی وادی دا شیطان ورطوی جو گره طول مرد پا ما معتبری کڑی اطول مرد پا ما مشیری کڑی اوز با محربانی دا که جی دا واده دا یو سور جی با زمان منی نوی دا ورطر خبر منی نو دا واده میاش دا و کافتا دا دا پا که دم رو گڑی گی دم رو تاری و گئی او دومره دی پردګریو کی چې ایمان تلار نی خو حیا او غیرت قطول لاړو وای دی په خبره باندې د واده د تیرې دو سرا ختمې دو سرا دی الله او رسول څخه کړي اکنه الله او رسول په دې پردګری خوشحالي کې خفقي کی تاسو لوا پګړاو پتاړو د زنانه او الله او رسول خوشحالي کی کې خفقي د دې تبلیغ بانی دی الله دې قبر د نور نډکی مولانا محمد الیاس نور الله مرقده وې دې دې پرشتدار او خپلوانو کې وعده چې وعده ختم شنو دې ورتراغه مالم توجه ده بھائی ولې وعده شنو یا وعده یسو خو بخفنو زموږ په پښتنو طریقه دای کپو وعده کې رور او تراو ماما او تربور خفته جرګه پیو کی نو یا غوړ ته وی چې څو خفاو مونږ په جرګاو کا او په جرګي مرضی کړ او څو کم خفنو وی مولانا سے ورته وی چې ها د تر او د ماما او د تربور او د رشتہ دار د خفقان د پاره خو جرګي کې او وعده دی کو الله او رسول دې ناراض کو مونږ په تربور جرګا کو خو الله او رسول چې پس ناراض کیږي یا شان وعده کو پکې دې می وی دمان وی پکې زمای عزت مند ډزی دوزی وی نو د دینه به ان شاء الله ځان ساتي لکه دا واده مسنونه طریقه دا ادي په لور پښتنو بازي خبرې له خیال لې غني علما خو بلا گزارو کې دی خو سړی بغیر د کافر کې دوه راډو فری دي کستا اوس په دې کې کې او سړی دمان راوړي اتا سو لوې ضرور دا دمان دی ولې راوستل هغه وایي چې ما وایي چې ما سخیندا سلور رکاتو سنت کوم دې دمان په پکې راوړل تاسو ولې مسلمان وایي کې کافر په ولا وایي ها بھائی دغه شان دا وادم سنت ته کنا دا وادم څه شی دی دا سنت ته په سنتو کې څوک دې دمان نه راولي دا د دمو دمانو شی نه دی دا د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق زما عزت مند کوی بل دا سم د جګور واده چې سمره ساده وي نو بس خبره ده کچالا الله وس ورکړی او دې پکې دي ټول کلی له ولیما ورکړي بلکې زموږ فقاو لیکلي کې اوسره وې زه بدرې راځي ورکو د باز ایمو په نيز ورځو پورې ولیما را خو پکې شرط څه ده توجه مولا دا ولیما به د الله د رضا په نیت ورکړي کچره دا پته ولګي چه دا سڑه دی واده د زوی او درور یا د رشتدار که دا دمر خرچی کئی فخر مقصد ده او پا تربور او پا رشتدار و ازان و چطول مقصد ده دا دی سڑی دا دوڑی نا اللہ رسول منع کرے از بتا سلو هم دا شه دا فخر دا پارئی مولا غریب نار ناستن جده دا اللہ رضا کئی نغلو لی تنخانوار کئی ہے بھائی چې د واده پر وټای 15 لک او 15 لک لګی اځمږه ماتونه سي جمعات چې مونږ پښتانه او پښتون چې جمعات جوړه واده کوي پینځه لاته په لګي کنه لګي ا جمعات چې جوړيږي نو دی اوسوړ اندو بډاګان او لښنی او سری جنډي لاسو کې ورکی او هغه دی روټ سره ودرې نو کګاړو والے احتیاط نکولې نو په یو جمعات جوړولو چې وسوره باباګان شهیدان کېدل په دې په خبره باندې جمعات په سروز پینو جنډو جوړو او په واده باندې سکو دیو جن کده واده روټای د دې د فاروي چې پدی په تربور او په عزیز باندې فخر کې نو د دې د خوراک نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم څخه کړي منه کړي دارنګ د الله حبیب وې د ودیمی طعام بهتر ده خدا الله حبیب وې شر طعام طعام الولیما ناکار په خوراکونو کې خوراک د ولیمه ده د واده دا روټای دا چې غریب ته شړل شي او مالدار ورته رابلل شي الله حبیب سوئی ناکار په توامونو کې توام د واده ده غریب ته شړی او مالدار ورته رابلی دغه شان د خندره باز دیولو کې ودلې مدرسې ترازی طالبان لوی تفلې وروړي نو په مسجد کې او په مدرسه کې طالب د دې خیرات مستحق ده که تاسو دا بنگلو والے مستحق یې هه بھائی طریقہ خدا را چې اولی دا غریبانان طلبا او خوري کنا اوس کم تو عام کې چې ته غټان را بلی او فقیر ته شړی تا ورته د خیرات نو می خیر الله حبیب او شر تواب دا پتو عامونو کې پټولو کې ناکار تواب ده الله زموږ استاد وو دونه د شریعت مطابق کې د باز خلق وو دونه داسي وي چې هغه کې د حیا جنازه وي بس هغه کې وی سی آر کمره د ګولی د ټولو حضور د ټولو خلقو خذلم پټوانو باسي اني په خپل یا کاری نه د بل په حیا کار اوس سمجدار خلق او تاسو له غرض نصیحتونو پر دو وو دونه لخذ ملي گئی اګه مولي ګل بیا په ټوله دنیا کې تصویرونه ګوري کمولې غلې نو پټولې دنیا کې بسوي بیا بدای تصویرونه ګورای ځکه دا چې وځونه نه چې هغه کې د وی سی آر کیمرې لګی دي دا تصاویر زموږ په شریعت کې زمای عزتمندو حرام او ناروا دي دینه به زمای عزتمندو مونږ تاسو څخه ځان بساتو بل دی وځونه کې د جنگ کې سړی او خزه ګډ وډی دا الله او د رسول مخالفت زمون په شریعت کې د خزو او د سړو اختلاط سره دا ناروا ده د نبی رسول سلام زمانہ هغه د خیر او برکت نه ډکوا او نبی رسول سلام چې وسلام وګرځول نو اب نه پاسې دو ا روایت د بخاری شریف ټول کې راغلي تر شي بنه پاسې د صحابه بنه پاسې د ترغه بد الله حبیب د مصلی نه پاسې د نه چې زنانه به پاسې دي او ای بلاړي نو د سړو او د خزو اختلاط او ګډوډواله په پلار اچرا نه وي د الله حبیب مستراغلی خدومره نحاس کوي چې ای به صبر او کوچ زنانه به رخصت پیله به پاسې دو ځکه پلار کی پکور کی په کم ځای کې چې د پردو سړو او د زنانو اختلاط راغې نو دا د شریعت نه خلاف خبره ده الله زموږ استاد وو دنا د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کی تاسو په هم خلق سمجدار دې مونږ پر یو طریقه دا وړه دې خوندای دا تاسو له بیت شواورو دا ناوی چې کور ترانی کنه نو خاون لانی دې دې او د لیورونو رسول نو مخ کی دې دې لیور د دروندار مخ ګوري زر روپي او 1500 ور کوي دا د الله او د رسول د حکم مخالفت ته قسم دې دې دا سه مسله مال متوجه ده کنه لکه زه پر دې سره تاسو دې کلی لراغله او زوام چې زه بدنه و مخ ګورم تاسو له بخ کارم که بدر لخ کارم ایمان سره وای تاسو وای پر دې سره پر دې ناوې د تاسو کار دې دا مال تاسو پر دې وای کنه او دې لی ورته الله او رسول پر دې وای سو پرته پر دې وای قسم دې زما د قاتون د لیور قتل خطرناک دي دا د بی خوندۍ او د بی حیۍ او طریقه دا خاون خپل بیبی لانه ده کتلې علی ور ناپوها اگر هغه 1500 روپۍ مبارکی مور کا پردی خزه وکتا دین وزان ساتای پیږي په خبره باندې دا شه د شریعت نه خلاف ده دا خو د خاون خزه د پکور کې به د شری پر دی نظام کوي زمونږ دی کورون د برکات د دی وجه نه لري شو زمونږ استادو دا پرده د رواج مطابق دا شری پرده وکاو ها بھائی بعضی گناہونه داسې الله بندگانو چې مونږ غوې نه خبر نه زمون په دې ملک دا کوم پرده چې د دې ته د رواج پرده وایي او یو زر رواجونه که چا ژوند دي کله نو څه جنته بوله مې دا وشي تاسو له واه ها بھائی په زر رواجونو الله ناراضه شي جنت ملت کې نه ملاوي ګوره زمونږ د زنانو دوه قسمه پرده ده یو د کور نبار یو په کور کې دنه د زنانه د کور نه بار پرده دا یو خو دا بلا حاجت او زینا بلا حاجت دی د کور او زینا بیمار ده دا سزل بوزی پلار دی بوزی رور دی بوزی خاون دی بوزی دا چې لیور سره د دې زینا ډاکټر تا په خور لذی دا د الله او د رسول له حکم مخالفت ته ایت اوسه دی الله ټول حج له بوزی تاسو یا امین تاسو چې حج لدی رواندار در سره تلی شي انا پی خور لے راتن دا سنگا پوزے دے حج کی ورسر دشمنی رالا دا پا حج کے مسئلہ رالا جدا گو رستا سے کی گی نا خبری تمو خیالو رسے دو دو گو رتار و اندار دا بڑا سر تنبوزی دا بتا سر اگر جینا دا بتا لپلا سوبنا چے دا خبری دا بے خوندائی دی بار چے دا روزی زمائی ذت مندو دا سر نراوال ترخو پوری دا بپٹائی د دې لاسونو کې بیا دستانی وی یا برکه کې پتی د دې پخپو کې بجرابی وی او دا ساده برکه هم د پښتنو لیدلې کړه ګوره دا پړونه مړونه او دا ګلونه چې پیښی وی او باریک پړونه نه دې تولما او حرام ویلې بعض نارینه او دایې لپته چې بای زما د اخزه خدا داسې پړونه پسرې چې دا مناسب نه دی دې پچې شم پوی کې دا الله پنیز مجرم دی د الله پکور کې حاکم جوړ کړي دا نره پړونه نره جامه ګور د الله حبيب فرمایلي مسلم شریف حدیث ته مشکات کې مراغله وای سنفان من امتی فی النار لم ارهما زما په امت کې او دوړلې دی او دابد جهنم اور تزي خمالی دلی نی رستو پیدا کی د الله حبیب وی دوڑ لی دی زما پا امت کے آو د جہنم اور تبزی مالا لی دلی نوی یو غڑل را دی سر لاسو کی کوڑے وی خلق با ظلمن وی او تکی دا عرصو کم کی دی مسلمانانا سے بیسا وی او تکی آو دویم دا اللہ حبیب وی ونساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن سزنا نب فیدا کی جامی بے اچولی خبر بننی بئی سوک فرمائی تا سلو ہم دا چا خبر اچی بئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ سے زنا نب فیدا کی جامی بے اچولی خوب جامو کی ببی جاموی آب ادا سی باریکی وی چی بدن بے اخکاری یا باغ ادا سی تنگی وی چی دی بدن بے اخکاری اے چاکی چی حیائی نو دا جون سکے دا مرگم ورس رغمی ماشاءاللہ دا ټول امت مسلمہ پا دی ملکونو کې د زنانا د جنازی د پاس دا ڈولی گنتی کی دو کنی کی دو دا دی تاریخ مولتوی جدا دا کم وقت نیبتی دا شروع دا اللہ دا حبیب دی جگر ٹکڑا دی دنیا نروانا دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ لیو زنانا تا وسیعت کئی وی دا زنانا چی مڑشی او دا پکٹ کے پرتائی پردنی دا دی بدن خکاری نو دا اول کی دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ دا پارا جوڑا چی پا مرگم دا دی پردنہ پتی وانی دا سی دولئی خیچ دا غیر بدن سنی کی گی نیخ پی پتہ لگی نیخ سر پتہ لگی باز جامی دا سی تنگی او باری کی دی دا اللہ حبیب وی پا جامو کی بے جامو دا ندخپلو زناناو دا گورا اللہ ارسڑے پا کور کسی کڑے حاکم جوڑ کڑے دا پا طریقہ طریقہ دا قرآن پا تعلیماتو بانے با زما عزت مندو موږ تاسو د شری پردی کوشش کو اکور کې دن نه پرده دا کور کې دنه پرده دا را چې دا ستار اور چې دی نو دا ستار اور د خوستا د خزی سن کی کته مر شو یادې خزی له طلاق ورکو عدت تیر شو ستار اخذ اور په نکاح غستې شي کې نشي غستې معلومه دا سره پرده ده کنه دارنګ ستار تر ده ستاد پلار رور ده ستا ماما ده ستاد مورو رور ده ستا خوره اور واره ده خو الله و رسول وی جستاد خزی سے لکی دی نو ده شری پر دی بس کوای احتمام بکوای کم از کم زان لخو بگناہگار وایو کنا طول فکر من شئی ده شری پر دی نپارا ها بھائی کنا سخیال مولدی سے بھائی شری پر دا گوره فرض دا شری پر دا سدا دا فرض دا او دا شری پر دا سانمی او کسوک ولم ملا تری کتا سوای چې موږ شری پرده شو روکو زده لچل خې لا سوچت کوي چې سو کوئی بھائی ها بھائی وګوره سه بلا سلو چته وای ها زموږ کلی دا تبلیغ والا دوستان چې راشي نو دای ځنی وخت مطالبه دم بیان جوړ کی بیا مطالبه کوي زموږ کلی کې یو بوډا کړو امیر سه مطالبه کول اغل لا سوچت کوي زمام ودی کا نامیر سه بولوي سړي ودی کم وی هغه وعده چې کوي به پورا کوي نه بتا سلو اما غشان لاس مجد کو کنا تبلیغ والا سره سی روزو دی کی نو چی پوشی چی ساری خوب جماعت بوزی نو دے یا پا گنو کی پتشی یا پا جوارو کی پتشی یا دی دے ننو خار لو تختی آگر ایبانان ور پسی گر جی دور دے پولس گرفتاری گرانے نی سو رچی تبلیغ والا غریبانان اصولی گرانے بتا سلو اما داسی لاس مجد کو آگا لگو آیا اگا بدا والاوی وی زمان مولی کم ویسری ہو دی کم اگا چی اے شری پردی بار کی کوشش وکئی کوی انت غلا سچن گزر طریقہ خیر نن چې کور تلار شي نو قاسم سره خپل بیوی سره مشورې کوي دا د جاهلانو پښتنو طریقه ده چې وای خزه سره په مشوره نه کوي الله حبیب د خپل بیویانو سره مشورې کړي نن به د خپل بیوی سره یو مشوره وکي او مشوره به ور سره زده رچل خیم داسې بکې دا چې بوله نه وی چې زموږ جمعه تنن یو امام مولا راغله واغوي ځکه دې پښتنو کې یو مسله فرنده وي چې دا مسلې دا مولیان اسانه یو ګرانه ډېر پښتنو نو وتا سورې دي وای زموږ مخکې امام او ودا سي اسانه مسلې ګوري تا خور د دین ګران کو د دې پښتنو ذهن کې دا دي کې چې دا مسله دا مولا جوړای دي شاله اسانه قسم دې چې مولا ته د ځانه مسله او دین جوړ کو دا جهنم زهره دور وخت چاشته چې دین مسله د ځانه جوړ کی مولا خدا اسمان نرا لګلې شوی دین ته لخی دا الله او د رسول قانون درته هي لدا سي بنوایي چې مولا وي خزل بوي دا الله او د رسول خبره به ووري دا دسي بوایي کنا په خبره پويږي کنا ته چا خبره به ووري دا اے زما به څه خبره احساسو به څه خبره دا الله د حبيب او دا الله چې کوم خبره دا څومره لوی وزن لري دا ارچا خبره باندې خو څوک سر نه کیږي کړه د دې یو مثال واره او هټ کې ډېر شه شهدا شو دا الله د حبيب ترم ټوکړي ټوکړي پروت ته حمزه رضی الله عنه د نبی عليه السلام ترور د حمزه رضی الله عنه خور صفيه رضی الله عنها را روانه ده نو نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ ته وی مور دے را روانه ده دو کرا پریزه ما اسه نه ضرور ټکڑی وګوري او بنی آدم کمزور دے خلی ندا سے خبر هرو نه دي توجہ وکړه زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی له لار مور تمخ له درې دو وی مور نه برازه نو مور ور تعالی سجد کوي ته شو کې چې ما باندې کې زبیر رضی اللہ عنہ ته سپیڑا ور کولا آور ته وی مور زسو کم چې ستاغون ته مور دې منې کو زما حکم نه دې د دوار جهان او د سردار حکم دې قسم دې کاغې خپپور تکړې دورا وسط چاشتا چې د الله او د رسول د خبرې نه دې مخ واړی او کدا غې نه مخ واړو نو د کی مان کم دې پاتې شو الٰه العالمین وی وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم واذا اس مؤمن سړی او د مؤمن زنان شان ده چې الله او د الله رسول یو فیصله وکا اده بیا خپل خوخه چلی دالا څنګه مؤمن دی، دالا څنګه مسلمان مؤمن دا چې دا الله او د رسول د حکم مقابله کی خپل رایا او خواهش لای د کور کې وسوای چې الله او رسول وای خزما خوې کني شدار اور مستخفل له خو الله او رسول وای چې پر دې دی او خزما خدا زین کیو چې زما دا ترا او ماما او خره او زمار وارغ نستخفل له خو الله او رسول وای چې پر دې دی نو خو حدن له چې الله او رسول دا حکم منو نو خزله بداوي چې زما دا ترا او زما دا اور منکر راضی چت دنه لګ مهرباني کوا مون خبرو له پرزه ترا نه بار کیگا او زماري ضرور او تراو ما مالب په خیرالي نه وي او خزي کتباري نو دنه کیگا او کته نور زبان روټي په خه اوس کال تزي خو روټي سوځي اي مال ګور ولوې داسې کوا بس خو جستا خزي تارور تا او ساتراو ما ما ته يوزل په خیرالي وني يې پښتنو کې او جهالت ته ویول رور کر نه جو ایمان خزی په خیرالی دو وی نو هغه تاسو کیږي چې تعالی په خیرالی وای اے تاسو له امکتا سلام چې نن تاسو دیکري لرالم خو بیا بن راځم تاسو وای جولی زدر لوام چې زما دې مند خويند خو مالا ورو په خیرالی و نه وی نو تاسو به زما دې دماغ او علاج کوي کنه به کوي ځکه تاسو له پته لږی تاسو زنانو ز پر دې نو چې تو له پر دې و او سو کوئی جمال په خیرالی و نه وی او لاس ملا او نکول خود دماغ او علاج کې او الله او رسول وای جدا پر دې سو کوئی الله او رسول وای لی ور پر دې الله او رسول وای استابتری خستاد خزس نکی دې تشری پر دوای د دې کوشش وکوي او ور دین باندې دا سي عام سړی ملم نشي کوله دا سي بہادر غو ته سړی غواړي یا بھائی دا غره تکړه سړی غواړي چې په دین عمل کوي د دې لپاره به ان شاء الله تاسو ماحول جوړوي بل دا سي چې د الله او د رسول حکم دی چې خزې سره به خجون تیرے زموږ پښتنو کې خو یاداسي چې اجازه ته ورکړي د په کور او جره کې ناشته خزې په بازارونو کې سوداګان کوي دا د به خوندۍ خبره ده چې تعالی پته لګي چې زما خزې دی او دا سودا کوي پر دو سړو سره خبرې کوي دا به خوندۍ ده دا به حیايي ده خپل خزې په دکانونو بازارونو ته نه پریږي سودا بتکه سودا بسوک کئی دا بت نو باز خو بالکل اجازت ور کړي اباز ادا سے ظلم کئی چې خذ لک د وینځ زی پشان ساتي او دا الله حبیب فرمای اے قران وای وا عاشروهن بالمعروف د بیبیانو سره ژوند بته روي دا الله او د رسول د حکم مطابق کیو بیبی نا فرمان الا نو قران شریف دا غی د پویول درجی خو تاسو نو به سلورم کلاس کې کی نه کاول کې کی نه ابای او که یو ماشوم و دلا سره واغ وسو سلورم کې بکینولو نا په کامیاب شي که ناکام وای اے الٰہی العالمین و یو زنانه د خاور نا فرمانی کای فایذوهن نو نصیحت ورتو کای او نصیحت کی سو کہانو تاویلی ماویلی لنوئی دا اللہ کتاب او دا اللہ دا حبیب سنت ورت بیان کا دی سر دا سمر سمر سڑو نسڑی جوڑ شول او دا سمر سمر خوزو نخز جوڑ شوی پدی عزو ہن نبانے بکل کلو نلگی وئی کپدی او نشوا نو اللہ وئی وحجرو ہن نفل مبواجع د دې زنانو نه بسترو کی جداواله اختیار کړي او کپدی بن شوانو دریم نمبر کی وای وضربو حنا پښتانو د ادو کلاسونه ختم کړي ها بھائی سمدستی پدریم کلاس کی کیلي نټول کار خراب کړي پی گئی په خبره باندې یا پورا زادیدا یا پک فعذو حنا وهجرو حنا پزې پاتې شو او وضربو حنا ندیبانه کار خرابی یدام مسله را مناسب د خپل بچو او د بیبی والدی خدا سے وال چا د شریعت د دایره نبار وی ثابت قبر و خیرت خرابی دیو جن راغلی چې په تمام عمر کې جناب نبی کریم علیه السلام خپل بیبیانه والی لدی خپل بیبیانه سیدی د والی لدی دیو جنګور دا مثال په تور داسي وی چې دا کم نوجوانان واده کوي چې دای د علماو سره ول اخلاق زک تاسو دې علاقې نه په خوا نه ناپوهی دا طریقه وا چې کوم نوجوان به واده کولو لا خپل مزوري ورته وی لکه ورکه په خزه پړومبوره زو کې کمزورې شي په څو ډول به کمزورې نو دې واده سره ذهني طور کور تسلو سره والو لکه تیار کړي څنګه شان دې کړي چې بس دې وای کو څوک خبره کوي راشه ته ور والا چې پړومبوره زو کې ځان زور ور کې دا د شریعت خلاف شي د الله حبيب وای خيركم خيركم لاهله تاسو کې غورا غورا هغه دې چې د خپل بیبي د پاره غوروي دیو جن راغلي د الله د حبيب بارکه وکانا رجلن سهلن د الله حبيب نرم مزاج یو داسې مطالبه کوي بیان وکړي چې د شریعت مطابق وا نو د الله حبيب هغه پورا کړي قسم دې پاغې ډېر وخت لګېدلې حج لبی بیان نبی رسول سلام تر راغلي نو الله حبیب چې حج کو واپس لو نو ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا په جڑا شو د الله حبیب وی بیول جاړي وی قربان تاسو بی بیان راغلی وی ټول عمره موکا او حج موکو اما خچون کی د عمره نیت کړو نو ما ته بیماری و لګی دا هغه بیماری ختمه نشو تر دې چې ما غی حرام مات کو او د حج حرام مې اوتړلو نو تاسو په دو عبادتونو واپس ځئ او زه یو عبادت باندې زم بي بيو جوړل د الله حبيب بزرګونو قافله یې ساره کا او عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما ته وي مونږ دل تناسيو او ته دا خور بيبي بوزا عمر په کوسم الله دې تاسو ټول عمرې له بوزي وای مسجد عائشه بيبي او تنعيم دا دغه وخت سنت طریقه را ابو داود شریف کې راغلی دا شپیا ارور په اوخ سور ده او عظیم خور ورپسې شاله سور ده ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها دي ته وی حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د حبیب به انتها د دی بی بی سره مینا وا نو د شپې ابو زی عمره پہ کای خو دې کې واقعا و او ابو داود شریف کې راغلی بی بی فرمایي تور شپدا رور پسی پوخ سورې وای دا سید برکې نه مل سر سر غن توجه وکنا نور مخ کې سور دے او درست نه د خور پتونو نه وهل شروع کړ نبی بی ورته وای رور اولې زما پتونو نه ټکه نبی عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه ورته وای اولې دې برکو چتکا ورد الله نه بغیر بل سوق کتو والنشتا خود صحابه او غیرت دا برداشت کول نه چې زنانه دي سرتور مخو ګرځي ورد ایمان نفس همشه حیا او پردا دا د حدیث مثلا او د پښتنو کې دا پښتنو یې ګوره دا یو حیا دا کوم یو ګرځول نو بیا به ګوره دا د حدیث مثلا وایي چې بس حیا دی ګرځول نو پاتې شو دی ایمان پسی زمونگ استاد دیم نمبر کے ہم چھے سرے آغا دا اللہ بندگانو آغا حیا دا اللہ زمونگ دی رور دا واد مبارک کی ټول کوشش کوئی چخپل ودونا دا سنت طریقے مطابق کی ادا سجی میں ادھر تاوی دا گورے دا اللہ و دا رسول حکمی خپل خپلوان یا نور را غواڑی داور لوائی جبائی پردہ بکوئی بل یو بل کوششو کئی چې پردای زنانه یا خپل را غواړی نو بیا به د خپل سرو لوای چې کورونو ته باندې دي بس دا نوجوانانو خپل خپلوان دې کې سکاریه کني په زور پیدا کوي د واده په کور کې نو ایمان سره وای دا شانته کنه دا نو خوش شیطان خوشحال شي خبي هي شي یو سنت ژوندې شو سر سنت مړ شو هغه سړی به پرز د قیامت ذمہوار وي چې د پردای زنانه واده لرو غوښتي بیا پردي سړیم زی او په جن کې مې سرتورې زی دا ټول ګناهونه به د په عملنامه کې سوي د په عملنامه کې بلی کړي کیږي چې او شه سمبالو له نشین او آغاد سو کینا د دې خبره زمای عزتمندو خیال وکي ولیمم سنت طریقه زمای عزتمندو دادا چې کله سره ډولې راړي نو ساری دی ولیمه ورته ولیمه دام د شدرستخان دی غړول د الله د حبيب بازي ولیمه داسي شدرستخان غړې د په کجوري او چواره واچولې شوی او دانا غړې د دام ولیمه او کده چا وسوي ندام د خپې خیر کفارو مکوي بعض غټان خلق چې دا مونږ ورته زیری ګنو دا د ولاړې روډۍ دا د ناستې روډۍ دا نو په شریعت کې زموږ استاد خو د ناستې روټۍ کړو دا د ولاړې روټۍ په شریعت کې صدا دا د شریعت حکم نه دی بل روټۍ چې د ولیمې کوي نو غریب او مالدار پکې مکوي یو مثال ذکر کیا ته نه د شریعت موافقه او تاسو او غیله بدرت وای په شریعت کې دا شتا چې تم المل یو شان ته روټۍ ورکه قربله بل شان ته ورکه تفاوت شتا مل مره غله غله تکلف کې د کلی سړې غله ساده روټۍ ورکه نو دا تفاوت په شریعت کې څه ده دا ثابت ته کو کلی والا او خلکو له یو قسمه روټۍ ورکه مل منول د ځان کړولې خو غریب مریب به پکې پریزه نه نو الله به زما عزت مندو د دین سره جوړیږي صدقه به جوړیږي او الله به د دین ولیمه جوړیږي الله زموږ استاد ټول نکاحونه دا زما عزت مندو د شریعت مطابق کی دا څومره سنت طریقې دي الله رب العزت موږ او تاسو لا د دې د ژوند دی کول توفیق راکړي دعا ورته غواړی چې الله العالمین زموږ ضرور د دې بچی دا نکاح خیر او برکت پکې واچي او زمونږ د ټول اولاد او زمونږ د ټول مسلمانانو نکاحونه الله د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کی الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ خاتمه په ایمان کې مونږ تا زمونږ والدین او تا استادان او تا ټول مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي پروردگار آدما زمونږ په زړونو کې د دې قبر او د آخرت فکر واچي اغا کار را نوالی چې دا قبر مو پی جوڑیگی دا اغا کارونو نمو ساتی چی زمون قبر پی الہ الالمین روالیگی پروردگار عالم سمر بیماران دی تورت شفائی کاملا عاجل ورنسی وکی دا چا بچی نشتا اللہ نے کمل صالح بچی ورکی او دا چا بچی وی اللہ دا والدین و دستر گو اخوال جوڑکی یا اللہ استادا بندگان نمازی گرد مزنا پس ترو سپور استاد دین دا اوریدو په خاطر ناس دی دا ناس تے پا خپل دربار کی قبول او منظور کے اللہ داد دوی او زمونگ دا ټول دا مغفرت دی او ذریعہ او سبب جوڑ کے الہ العالمین تا دا خپل حبیب پا جب ویلی چدا سی دینی مجالس و پا آخر کے دا ملائکو پا ذریعی تاسو اعلان کوئی چدا ټول میں او بخل اللہ منگم بدنصیب و مجوڑے منگتم دا مغفرت پا جولو کی روا چھے بازی مرگو رو دعا دا پاروی دی یا اللہ دا چا دینی دنیاوی سا پریشانی ٹھول پریشانی ختمے کے دا ٹھول امت حاجتو نا پورا کے او دی تا پدی خادی کی خیر و برکت واچے زمونگ دا زندگی ہر شعبا پس سنت طریقی روحانا کے او دا رسومات و بدعاتو نا منگتول اللہ پخل حفاظت کے اوساتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار تم خلاص يا بسام تو نکاح کی ان شاء الله مرغی ساتھ نوحان نام دے شکر نکاح ان اللہ تبارک و تعالی و منا